Mooie opkomst. Ja. lang geleden. Heel lang geleden. Lang geleden. Ja, help mij even herinneren. Op Uilensteden. Ja, oké. Op Uilensteden. Atari. Die had een goede Fords. Ja, klopt. Heb jij daar ook mee zitten werken? Nee. Oh, je hebt hem van jij hebt hem van Bart gekocht. Ja, dat wist ik niet. Okay, met de Atari's van die tijd kon je goed sequencen. Ja, precies. Ik heb er ook een gehad, lange tijd. Ja. Had je MIDI? Die had MIDI uitgegeven. Die had een MIDI uitgegeven. Ja, zeker. Bart, hier de vriend van Paulien. Ja, er staat niet van mij. Paulien zat vroeger bij jou in de klas. Jazeker, Paulien Wint. Of het bovenop. Het is een beetje schimmig, maar kom er terug inderdaad. Wat grappig, want dat jij ook een Atari had. Maar jij gebruikt hem voor andere dingen. Toen, ooit. Ja, ik vond het grafisch voor die tijd wel mooi. Oh ja, zeker. Van de demo's scene had je toen. Ja. Ja, ik had Arnold onlangs opgebeld. Je stond in Drachten te tanken en je dacht, hoe zou het met Arnold zijn? Ja, ik zat wat muziek op en zo'n maatauto. Dus het moet zo'n tijdje wachten. Ja. Zat ik wat andere muziek op zo. Ja. Zag ik mijn moeder maar. Ja, dat is mooi, hè?